Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 sierpnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińska armia z sukcesami w ofensywie na rosyjskiej ziemi. Pod Tatrami trwa 55. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Madonna świętowała swoje 66. urodziny w Parku Archeologicznym w Pompejach. Ukraińska armia umacnia swoje pozycje w obwodzie Kurskim, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraina od zeszłego tygodnia prowadzi ofensywę na terenie Federacji Rosyjskiej. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że w sprawie sytuacji na froncie odbył rozmowę z głównodowodzącym ukraińskiej armii generałem Oleksandrem Syrskim. Przekazał on mu, że ukraińscy żołnierze w obwodzie Kurskim poszerzają zajęte terytorium, ale też umacniają już zajęte pozycje. Ukraiński prezydent podziękował wszystkim żołnierzom i dowódcom, którzy biorą rosyjskich jeńców i w ten sposób, jak dodał, przybliżają uwolnienie przetrzymywanych przez Rosję ukraińskich wojskowych i cywilów. Jak zaznaczył, kolejni rosyjscy jeńcy zostali wzięci do niewoli dziś rano. Nieoficjalnie szacuje się, że Ukraińcy od początku operacji w obwodzie Kurskim wzięli do niewoli nawet około 1000 jeńców. Zajęli też ponad 1000 km² rosyjskiego terytorium. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zwiedzanie okrętów, wojskowa grochówka i wyjątkowy koncert. Tak w Świnoujściu wyglądają obchody z okazji Święta Wojska Polskiego. Wszystkie atrakcje są dostępne dla zwiedzających przy wybrzeżu Władysława IV. Jakie wrażenia na mieszkańcach i turystach robią zacumowane przy nabrzeżu jednostki, pytała reporterka Radia Szczecin. Fajna rozrywka dla rodziny całej, dla wszystkich zwiedzających, no bo nie można tego zobaczyć codziennie. Zwiedzaliśmy Kraków, okręt Kraków. A tu nie wiem, jak ten się nazywa, tylko zdjęcie mamy zrobione. Pozwolił pan zrobić żonie zdjęcie z jakimś żołnierzem, marynarzem? No, żonka nie chciała. Marynarza mam tylko jednego. Który okręt najbardziej się podoba? Pan admirał Janczanecki. Wszystko robi wrażenie, bo to jest bardzo potężne. Drugi do wielkości okrętów jest Kraków, bardzo duży też. Bardzo wielki, to jest chyba jeden z większych okrętów w jednostce. Na scenie na wysokości kapitanatu portu odbył się też koncert orkiestr wojskowych ze Świnoujścia i Szczecina. Górale z całego świata przyjechali do Zakopanego. Pod Tatrami trwa 55. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Wydarzenie sięga do źródeł kultury ludowej i odwołuje się do lokalnej tradycji ziem górskich z różnych stron świata. Program wydarzenia to nie tylko koncerty grup górali z całego świata, ale także warsztaty, wystawy i prezentacje rękodzieła. Iwona Kiwacka-Majerczyk z zespołu Białodunajcanie. Ważne jest to, że możemy się znowu spotkać, zaprezentować się sami ze sobą, że możemy siednąć z góralską muzyką, pośpiewać, potańczyć, zabawić się. Przede wszystkim można się wymienić tymi zwykami, tymi tradycjami, tym tońcem, bo toniec góralski jest zawsze charakterny. To jest jednak coś, co ma rzos w sobie, jest ostre, dynamiczne, więc worce popatrzeć na innych, a i pokazać im coś swojego. Zespoły góralskie z całego świata będą też rywalizować w konkursie o złotą ciupagę. Madonna świętowała swoje 66. urodziny w Parku Archeologicznym w Pompejach. Piosenkarkę i kilkadziesiąt towarzyszących osób oprowadzał po wykopaliskach dyrektor parku. Madonna często odwiedza Włochy i dobrze mówi po włosku. Jej dziadek wyemigrował do Stanów Zjednoczonych z Apulii. O tym, że będzie świętować urodziny w Pompejach, mówiło się od tygodni. Przed wejściem do parku na piosenkarkę przez wiele godzin oczekiwały setki fanów z całego świata, śpiewając i odtwarzając jej przeboje. Madonna przybyła dopiero o 22:30. W amfiteatrze przywitała ją młodzież biorąca udział w teatralnym projekcie Sen o lataniu. Uczestniczy w nim około 300 nastolatków z okolicznych szkół. Teraz pracują nad wystawieniem komedii Arystofanesa. Madonna obejrzała fragmenty przedstawienia w dialekcie neapolitańskim i udzieliła projektowi wsparcia w wysokości 250 000 euro, co stanowi równowartość rocznego budżetu projektu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Darek Urbanowicz. Trwa pojedynek Igi Świątek z Mirrą Andrejewą w ramach ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Pierwszy set dla 17-letniej Rosjanki 6-4, ale w drugim Iga wzięła już sprawy we własne ręce i wygrała do 3. Z powodu silnego upału przerwa po drugiej partii została wydłużona do 10 minut i zawodniczki mogły schować się do wewnątrz budynku, ale trwa już set numer 3. Patrzę, jaka jest sytuacja. 0-1 Andrejewa w tym pierwszym gemie górą. Zaglądamy do Lubina, gdzie tamtejsze Zagłębie podejmuje Lecha Poznań w ramach 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Tymczasem Zagłębiacy gościnni, 75. minuta, 0-1. Wcześniej Krakowia spłatała psikusa nie lada mistrzom Polski. W Białymstoku pokonała Jagiellonię 4-2. O 20.15 rozpocznie się trzecie z dzisiejszych spotkań najlepszej Ligi Świata. Pogoń Szczecin podejmie Widzew Łódź. Za kolarzami 6. etap Tour de Pologne. Można zakładać, że solidne podjazdy przesądziły o tym, że był to kluczowy etap dla klasyfikacji generalnej. Liderem pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard z teamu Visma Lise Bike, ale na wieńczącym odcinek podjeździe pod Bukowinę Tatrzańską najlepszy okazał się Thibaut Nys z grupy Lidl Trek. 22-latek z Belgii wygrał już 3. etap w tegorocznej 81. edycji Tour de Pologne, wyskakując dosłownie jak Filip z konopi na ostatnich metrach przed Diego Ulissiego, a Włocha rozprowadzał najlepszy z Polaków, Rafał Majka. Piękny etap. Mogłaby być jeszcze jedna runda więcej, tak żeby była jeszcze lepsza zabawa. Chcieliśmy dzisiaj wygrać etap. Niespodziewanie pojawił się triumfator 3. etapu. Ja już jak dojeżdżałem 500 metrów do mety, odpuściłem tam dla Diego. Jechaliśmy dzisiaj. Myśleliśmy już naprawdę, że dzisiaj wygramy etap. No co zrobić? Taki jest sport, takie jest kolarstwo. I taki niesamowity jest ten młodzieniec Thibaut Nys. W sprawach kolarskich przypominam jeszcze, że liderką kobiecego Tour de France pozostaje Katarzyna Niewiadoma. Zawodniczka niemieckiej grupy Canyon SRAM Racing dojechała dziś do mety 7. etapu na 4. pozycji, ale utrzymuje 27-sekundową przewagę nad drugą w klasyfikacji generalnej zawodniczką. Zakończenie tego wyścigu jutro. Patrzę, co się dzieje w drugim gemie 3. seta 15-15. Pościg Igi za młodziutką Andrejewą trwa. W nocy możliwe przelotne opady i burze. Od rana miejscami będzie padać i zagrzmi. Wciąż upalnie od 26 do 31 stopni chłodniej nad samym morzem do 21. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład lodówka Bosch No Frost 203 cm. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2699 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak czas do szkoły, to Allegro. Zobacz najlepiej oceniane oferty. Sprawdź tysiące produktów szkolnych, w tym mnóstwo zabawek rozwijających kreatywność w super cenach. Jak tak, to Allegro. Przed Państwem Loteriada! Loteriada, Loteriada! Fiesta nagród nadszedł czas! Wielka fiesta nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, Loteriada! Loteria cię uciągasz. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchowisko zostało wyprodukowane przez Gojki 3 Art Inkubator. Witamy w drugiej już połowie sierpnia i zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Tego lata mamy okazję prezentować seriale dłuższe i krótsze. Ten jest zaledwie dwuodcinkowy, ale kilkuczęściowy. Podobnie jak tydzień temu towarzyszy nam stuprocentowy twórca słuchowiska, to znaczy autor, reżyser i kompozytor odpowiadający za stronę muzyczną. Piotr Skotnicki. Jeżeli wziąć pod uwagę całość jako dzieło słuchowiska, to nie stuprocentowy. Bo... Oczywiście nie występuje na przykład i nie reżyserował dźwięku. Właśnie. Przywitaliśmy się już. Dzień dobry, bo jeszcze szczęśliwie jest jasno. Dzień dobry. Mamy przyjemność także podejmować debiutantkę w teatralnym studiu Trójki. Piotrze, to... Agnieszka Szczepańczyk. Czyli? Czyli reżyserka dźwięku. Dzień dobry. Nawet jeżeli Państwo słuchali nas tydzień temu, przypomnimy, w jakich wyjątkowych okolicznościach powstawało słuchowisko. Piotrze? Tak, zwrócił się do mnie dyrektor Janusz Kukuła, który był pośrednikiem między mną a tak zwanym Artinkubatorem z siedzibą na Gojki 3 w Sopocie. Organizuje co roku festiwal literacki Sopot. I Joanna Cichocka-Gula, która jest dyrektorką tego instytutu, przybyła wraz z delegacją do Warszawy i spotkaliśmy się w kawiarni po prostu. I przez to, że ja bardzo chętnie od razu byłem dobrze nastawiony do całego projektu, dlatego że też moja mama pochodzi z Sopotu i jestem niejako związany krwią z tym miastem. Więc jest to jakby moja druga ojczyzna po Warszawie. I od razu zapaliłem się do tego pomysłu, tym bardziej, że zawsze mnie fascynował ten dom na Gojki 3, ta willa Junkego, taka tajemnicza z wieżą, którą widać, jak sama wspominałaś tydzień temu, z okien pociągu SKM-ki, widać taką wielką wieżę, jak się jedzie w stronę Gdyni, mijając Monte Cassino. To jest niesamowite miejsce, z niesamowitą historią, bardzo tajemniczą. No i rozpoczął się cały ten okres researchu, czyli wyjazdów właśnie do Sopotu, spotkań z przewodnikami, dyrektorami muzeów, słuchaniem historii nagranych w formie audio przez mieszkańców. No i oczywiście sam gdzieś tam pogrzebałem troszeczkę w archiwach, dostałem z Artinkubatora sporo materiału, i ta historia zaczęła mi się jakoś tak układać po mojemu, więc zacząłem koloryzować, krótko mówiąc, i wtedy się zaczęło pisanie. Prezentując seriale podczas tych wakacji, odkrywam, że one mają taki charakter filmowy, czyli właściwie można powiedzieć, że widzimy, ktoś mówi, oczami wyobraźni, wiadomo skąd, cytat bądź parafraza. I rzeczywiście wasze słuchowisko też jest takie niezwykle filmowe i myślę, że tutaj ogromną rolę właśnie odegrała Agnieszka, wyobraźnia Piotra, jego sugestie, ale doświadczenie pracy nad dźwiękiem. No, jest bardzo młodą osobą, ale już długo pracującą w Teatrze Polskiego Radia. I teraz pytanie do ciebie, Agnieszko, bo rozumiem, że żeby uzyskać taki efekt filmowy, nie można korzystać wyłącznie z efektoteki, tylko trzeba sięgnąć po dźwięki prawdziwe. No, nam wydaje się to niezwykle ważne, nam ludziom radia, żeby nie udawać w takich sytuacjach tej sfery dźwiękowej, nie stwarzać w sposób sztuczny, tylko żeby to było właśnie jak najprawdziwsze, naturalne i bliskie miejsc, w których toczy się akcja. Tak, i bardzo znaczącym elementem były tutaj materiały przywiezione przez Piotra z Sopotu, także z samego budynku, o którym mówimy. Piotrek przywiózł bardzo dużo też efektów dźwiękowych, nie tylko atmosfery, ale też kroki po schodach, ponieważ tam są przepiękne, odnowione już teraz drewniane schody, które pod każdym krokiem skrzypią, bardzo sposób charakterystyczny dla tego miejsca. Nawet jeżeli nie wykorzystaliśmy samego tego dźwięku, szczególnie jeżeli mówimy o atmosferach. Wiadomo, że współczesna atmosfera trochę różni się od tej z 1930 roku, ponieważ mamy samochody, mamy nowsze kolejki. Też sposób wypowiadania się przez ludzi zmienił się. Ale i tak wykorzystaliśmy te dźwięki, żeby zbudować również z bazy efektów podobne wrażenie znajdowania się w takim miejscu. Myślę, że to się udało, ponieważ też potem, będąc w Sopocie, miałam takie poczucie, że udało się odzwierciedlić bardzo dobrze konkretne miejsca. czy to plaże, czy to okolice domu otoczonego lasem. Parkiem. To już wykorzystywali dźwięki zwierzy. Tak. Wydawałoby wszystkie. Się, że taka wieża nie gada. Tam są jednak okienka, które się otwiera, stare klamki, podłoga. Tak, też uważam, że atmosfera na takiej wysokości jest inna, więc przestrzennie mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją akustyczną. Wiem, że sama też łowisz dźwięki. Pamiętam taki serial z ubiegłego roku Adama Wojtyszki. I wiem, że państwo z kolei eksplorowali dźwiękową przestrzeń Warszawy. Tak, i to dosłownie z kilku perspektyw, ponieważ jeździliśmy samochodem w zasadzie całą trasę akcji kryminału, który wtedy nagrywaliśmy. I znajdowałam się tak naprawdę w każdym elemencie tego samochodu, łącznie z bagażnikiem między innymi. I okazało się, że te dźwięki z bagażnika bardzo się przydały. To tak na marginesie. Agnieszka jest już doświadczona i w trudnych projektach brała udział. Ciężka jest praca reżysera, dziękuję jednak. I ryzykowna bardzo. Szczególnie, że słuchowisko też jest sztuką synkretyczną. Mamy do czynienia z literaturą, mamy do czynienia z muzyką, mamy do czynienia właśnie z taką trochę przestrzenią. No, możemy teraz też doliczyć filmową, ponieważ dużo poczucia estetycznego współczesnego odbiorcy bierze się też z filmu, z tego jak tam jest kreowana cała warstwa dźwiękowa. I podobnie było tutaj w tym słuchowisku. Bardzo charakterystyczny sposób montażu też, który powoduje, że przeskakujemy czasem ze sceny do drugiej sceny. Te sceny nie są odległe czasowo między sobą, a jednak musimy wykonać wtedy taki montaż przejścia z wnętrza na przykład do pleneru. Tak, bo przyjęło się teraz głównie w tych streamingach wszystkich, których ludzie słuchają, raczej długie sceny po to, żeby słuchacz się nie zgubił gdzieś tam w mieście, w jakiejś przestrzeni metra i przy masie rozpraszaczy, a nasz film bez obrazu wymaga niestety skupienia, bo czasami sceny trwają 15 sekund i trzeba być cały czas w środku akcji, a nie jest to łatwe bez obrazu. Oczywiście. Bez obrazu. Aktorki i aktorów nagrywali państwo już w Studiu Teatru Polskiego Radia. Ale teraz wróćmy do Wilni, do tego fascynującego miejsca w Sopocie przy Gojki 3. Franciszka Gojki 3. Właśnie, mówiliśmy o bohaterach przed tygodniem, ale ona jest jedną z bohaterek tego słuchowiska, Piotr. No tak, sama Wila jest bohaterką, bo też... Jej historia. Ona przechodzi z rąk do rąk i w ogóle przetrwała w nienaruszonym stanie. Udało się ocalić, nie były to ruiny. Przypomnijmy, że Sopot, o ile ja dobrze pamiętam, należał chyba do 7 państw, rozpoczynając od, prawda, okresu przedzaborczego, potem Weimar, Wolne Miasto, III Rzeszę, Polską Rzeczpospolitą Ludową, obecną Polskę, no tak samo jak ta willa, ona też zmieniała właścicieli, tam rodzina Akerów, która przejęła to po Junkach, wynajmowała też pomieszczenia, tam mieszkał konsul Danii do 36 roku, ile pamiętam, który organizował bale i to wszystko się toczyło niezależnie od mieszkańców, którzy tam na stałe mieszkali, a po wojnie też przecież, po tym jak willa stała się żłobkiem tygodniowym, to później też zostały wydzielone przestrzenie. Teraz dzisiaj jak wejdziemy do willi na pierwsze piętro, gdzie są schody, mamy taką bardzo wąziutką jakby werandę i tam kiedyś stała ścianka z jakiejś dykty i było małe, wąskie gardło, takie mieszkanko wydzielone. Też NSDAP kupiło willę z prawem do zamieszkania od Elzy Acker, która jest główną bohaterką słuchowiska. Dzisiaj jest Art Inkubator. No i historia tego założenia pałacykowo-parkowego jest długa, no ponad stuletnia w tym roku. Willa obchodzi 121. urodziny. 20 lat była budowana. Będąc zarazem częścią historii kurortu. Właściwie w historii tej willi skupia się jakby symbolicznie historia całego Sopotu. Przynajmniej od tego momentu, kiedy otrzymał kurort prawa miejskie w 1901 roku, a więc na 2 lata przed ukończenia budowy willi. Słuchowisko, przypominamy, podzieliłeś na 2 odcinki, ale w ramach tych odcinków jeszcze są części i można powiedzieć, że ten podział na 2 odcinki jest taki bardzo uzasadniony, organiczny, bo są to odrębne całości. Oczywiście w tym odcinku dzisiejszym będą takie króciutkie reminiscencje z poprzedniego. Ten drugi odcinek to jest trzecia część tak naprawdę, bo pierwszy mieliśmy 2 części, to był 33 rok i 40. Wojna, która jakoś tak też omija Sopot z punktu widzenia Niemców i potem mamy 45. No i właśnie ta część będzie dotyczyła tej historii 45 roku i już tu się pojawiają osobiste moje wątki, wplecione w całą historię tej willi. Twoja rodzina? Z Wilna przyjechała. Najpierw do Warszawy, tylko Warszawa była kompletnie zniszczona. Ale? Też nasze korzenie są dosyć mocno poplątane. I taka multikulturowość w mojej rodzinie już była od samego początku, a to miasto też jest bardzo multikulturowe. Oczywiście ta historia jest troszeczkę przeze mnie podbarwiona i tak troszeczkę zamazana. Moja mama co prawda urodziła się już po wojnie, się pojawia postać córeczki, ale musiałem troszeczkę tutaj pozmieniać pewne wątki. I pada faktyczny adres domu, w którym mieszkali po przyjechaniu do Sopotu na ulicy Wybickiego. Sopocianie już przywykli oczywiście do tych różnych opowieści upiornych. Zauważyli może państwo, że tam pojawiają się niestety wisielcy, samobójcy. Przed wojną jeszcze przypomnijmy, ulica Gojki nazywała się jak? Schäfflerstraße. Dowiedziałam się, że to jest taki polodowcowy jar. Czyli głębokość ta ulica zawdzięcza sunącemu lodowcowi. W największym skrócie. Część pierwsza opowiadała o... roku 33, okolicach, czyli kiedy Sopot znajdował się w granicach Wolnego Miasta Gdańska, Hitler dochodzi do władzy i walka wywiadów. I kobieta piękna uwikłana tak, w całą tę historię. Tak. To jest właśnie... Elze, grana przez Karolinę Gruszkę. Elze pojawi się również w tej części, która przed nami. Dodajmy, że to jest taka figura kobiety obecna już w literaturze. Ja przypomnę piękną Gretę, bohaterkę powieści Pawła Hule, Śpiewaj ogrody, która także pozostała w Gdańsku. No i jak potoczyły się losy tej Niemki wśród Polaków. Kiedy jeszcze pisałem tę opowieść, to nikt nie wiedział z Art Inkubatora, co się stało z Elzę, bo ona nagle zniknęła. Okazało się w tym roku, że pojawiła się gdzieś i nawet próbowała oczyścić swoje imię, no bo ten dom był sprzedany rzeczywiście NSDAP w pewnym momencie. Ale gdzieś w każdym razie żyje Elzę. Natomiast jakkolwiek to nie zabrzmi złowieszczo, to ta tajemnica wydawała mi się bardziej fascynująca, inspirująca. To posłuchajmy wspólnie, no i spotkajmy się tradycyjnie jeszcze tego wieczoru po Agnieszka Szczepańczyk i Piotr Skotnicki. Zaczynamy? Zaczynamy. Piotr Skotnicki. Głosy szumiącego potoku. Odcinek drugi. Gdzie twój kieliszek? Tutaj. No. Jesteś pewna, że on niczego się nie domyśla? Jestem pewna. A gdyby nas teraz tutaj zastał? Hans wraca dopiero za tydzień. Od wybuchu wojny bardziej interesuje go polityka niż ja. W przeciwieństwie do mnie. Chodź tutaj. Dłużej tego nie zniosę. Hans? A co ty tu? Ja zaraz wszystko wytłumaczę, panie Acker. Ja... Co robisz? Odłóż to! Zawsze miałeś mnie za tchórza. Odłóż ten pistolet! Udowodnić, co jestem wart. Nie rób tego. Teraz już zawsze będziesz o mnie myśleć. Nie wiedziałem, że z tej wieży widać morze. Nie wiem, czy potrafię tu mieszkać. No to nie twoja wina, że go nie kochałaś. On był słaby. Nic już dla was nie zrobię. Potrzebujesz odpoczynku? W porządku, w porządku. Sopot jest najlepszym miejscem na odpoczynek. Rozumiesz? Nie chcę w tym uczestniczyć. W czym? W budowaniu tysiącletniej Rzeszy? Nawet teraz słyszę ich głosy. Muszę je w sobie zagłuszyć. Za późno. Część trzecia. Czerwona fala. Rok 1945. Całkiem porządne te mebelki. Od razu widać niemiecką solidność. Bo patrz, jaka tu zastawa. No, to chyba porcelana. No nie znam się na tym, ale powinna być jakaś sygnatura. Tu pod spodem. Nymphenburg Porcelan Manufactory. Ciekawe, kto jest na tych obrazach. Ta baba to na pewno jakaś niemra. Wyrzuć ją od razu, bo będzie nas straszyć. Wygląda, jakby miała wyjść z ram. Ja przy tym stole jeść nie będę. Dlaczego? Duży, okrągły stół. Pomieścimy się wszyscy. Wszyscy? Chyba nie myślisz o niej. Przecież będzie mieszkała osobno. W służbówce. Ale toaleta będzie wspólna. Niech łazi do lasu i załatwia się pod krzakiem. Tadziu, przecież tak nie można. W końcu dokwaterowali nas do jej domu. Nie na długo, wkrótce stąd znikną ci faszyści. Skąd wiesz, że jest faszystką? I ty to mówisz? Ty, która przez nich tyle wycierpiałaś, straciłaś w ponarach... Cicho, proszę. Umówiliśmy się, że o przeszłości nic. Myślisz, że ona rozumie? Zresztą, zaraz jej wszystko wyjaśnię. Ty, słuchaj. Hitler kaput. Tu jest przydział. Wybickiego 25. Du verstehst? Ja, ja. Ich verstehe. Tadeusz, daj spokój. Będziesz jej bronić? Musimy przecież jakoś się porozumieć. Teraz my tu gospodarze. Gastgeber. Verstanden? Ja. Znaczy... Ja nie będę państwu przeszkadzać. O, i bardzo dobrze. Co? Mówisz po polsku? Tak, mój mąż był Polakiem. Volksdeutschem? Nie, nie, był polskim Danzigerem. We wrześniu SS wywiozło go do obozu. Ciekawe, a ciebie oszczędzili? Jestem Niemką. Nigdy tego nie mów w tym domu. Tadeusz, daj spokój. Czemu Sowieci pozwolili pani zostać w Sopocie? Przed wojną byłam lekarzem. Chirurgiem. No, a lekarze zawsze są potrzebni. Lekarz, doskonale. Przynajmniej jakiś pożytek. Jeśli chce pani zabrać coś do siebie... A może my o tym zdecydujemy. Kto to? Oni. Jacy? Oni. Drzwi otwieraj! Oni. Spokojnie, pewnie nie wiedzą, że dom już zasiedlony. Spokojnie. Jesteśmy polskimi przesiedleńcami z Wilna. Tu są dokumenty. Bumagi... Szarwon, strzołeś. Nie. Ale o co chodzi? Хорошо, деньги давай. У нас нет... Молчай. Приехали из Вильнюса. Сволочь, молчай, сказал. Деньги давай, золото. Ну, już, быстро, быстро. Już daję. Угодная квартира. Здесь германцы жили, да? Да. А теперь мы поляки. Что это? Это ничего. Призраки, значит, духи. Руки вверх! Вы кто? My tu mieszkamy. Dawaj bliżej. To moja żona. Żona, taka krasawica. Jewiejka, значит. Żydówka. Nie. Nie? A czarne глаза у тебя, i włosy jak u kruka, i skóra jak u sultanki. Ja Polka. A ty? Ja. Ona też Polka. Dokumenty. Ja? Bystra. Proszę. Ирина Собчак. А почему это тебе германский завод, а? Значит... Значит, имя. Не, бо то есть блонд, повинна быть Ирена. Прошу, тут сон пенензы, для пана венцей не мам. Пошел вон! А ты, красавица, пойдешь со мной. Пане Жанкежу, мы направда... Стрелю, как сука, давай, пошла! Прошу заставить жены! Чай, сукин сын! Молчай! Иди, иди, иди! Niech pan mnie spuści, proszę. Idź tam, nie bój się. Ty mnie zrobisz dobrze. Ty będziesz swobodna. Błagam. Dobrze. No, krasawice. Nie. A teraz... Nie, zostaw mnie. Zostaw mnie na pomoc. Pomocy. Daj się. A ty co? Nie mieszaj. Bo zastrzelę jak psa. Ty z ума zeszł? W naszych kobiet wara. Понял? Бля. Мы еще увидимся, сука. Wszystko w porządku. Nic się pani nie stało. Nie. Dziękuję. Dziękuję, że pan przyszedł. Na przyszłość radzę unikać Sowietów. Niedługo sobie stąd pójdą, ale na razie... Dziękuję. Jeszcze raz panu dziękuję. Uff. I co? Widać coś? Szyba brudna! No to pochuchaj! Chucha mi nic. Wisi ktoś? Nikogo! A wczoraj wisieli. Ale nie tutaj na Gojki, tylko we dworku Sierakowskiego. A dzisiaj wszędzie gdzieś wiszą. Zła, że... Na pewno gdzieś się powiesili. Ja to nawet całą rodzinę widziałem, jak przy stole martwi siedzieli. I psa otruli. Psa? Jaku, jak można otruć psa? No, w sumie. Przecież mógł sobie nową rodzinę znaleźć. Ja bym takiego niemieckiego nawet przygarnął. Polskiego nauczył. No, biedny psiak. No, trzeba wisielców poszukać. No, właściwie dlaczego my ich tak szukamy? No, bo szczęście przynoszą. Ta, wisielcy? Sznur bardziej. Jak odetniesz kawałek z pętli, szczęście murowane. A ty już masz jakieś? O, całą kolekcję. Chciałabym taki kawałek dla siebie. Chodź, pokażę ci coś. Gdzie idziesz? Do parku. Zaczekaj! Widzisz tamtą oranżerię? Jaką oranżadę? Głupia jesteś. Tamtą szklarnię. Tam idziemy. O, tutaj. Co robisz? Tu chowam wszystkie. Ale co? Proszę. O matko, ile sznurków. Proszę, jeden jest dla ciebie. Dzięki, ale wolałabym zdobyczny. Na pewno dzisiaj jakiegoś znajdziemy. O, spytajmy tamtego chłopaka, może wie. E, ty! Wisielców jakiś widziałeś? Do ciebie mówię! Może on jest głuchy? E, głuchy jesteś? A, ja go znam, to nasz sąsiad. Chyba Niemiec. Niemiec? Zaraz oberwę. Ty, Szwabiek! Stasiek, wracaj! Zabiję! Nie, przestańcie! Patrz, jak spieprza w podskokach. Wolnij się, szpajle! Jeszcze cię dorwę! Szalałeś? Rzucasz się na większego i starszego? A, ja bym ich wszystkich... Tata mówił, że dużo takich, co to w wojsku dla dzieci byli. To się nazywa Hitlerjugend. Jak? Przed wojną pełno ich tu było. A i dzisiaj trochę zostało. Chodź, idziemy szukać dalej. Patrz, jest! Ale to jakiś stary. Co za różnica? Czego tu chcecie, gówniarze? Jazda mi stąd! Panie milicjancie, no? My byśmy chcieli kawałek sznura. A na cholerę? Bo przynosi szczęście. Jazda mi stąd! I żebym was więcej nie widział, gnojki! No już! Nie, dobra, chodź już, proszę. Zawsze. Pani Aker! Ciszej, ludzie śpią. Pani nie poznaje pani Aker? Tylko bez nazwisk. To ja, Heinrich Kunze. Mieszkaliśmy przy Rickerstrasse. Pamiętam. Kiedy oni sobie stąd pójdą? Kto? Oni wszyscy. Polacy, Rosjanie, Żydzi. Nie wiem, Heini. A pamięta pani panią Irinę? Tę lekarkę, co to mi rękę leczyła. Co z nią? To przyjaciółka pani była. Ano była? To straszne, co się stało. Co z Irin? Ja tam jestem czasem obok. U kolegi dawnego dwa domy od pani Irinę. Ale co się stało? Żydzi tam u niej mieszkają. Rozumie pani? Żydzi. Ciszej, bo jeszcze cię patrol usłyszy. Parszywi Żydzi. A pani Irinę im teraz usługuje. A skąd wiesz, że Żydzi? A na obozie uczyli nas, jak ichniejsza modlitwa wygląda. Ja wiem, że jak Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu. To Żydzi. Ja podsłuchałem, jak jedna taka się modliła. Myślała, że nikt nie widzi, nie słyszy, a ja widziałem. I słyszałem! Uspokój się, Heini, i wracaj do domu. Oni nam zabrali nasz dom. Trzeba ich przepędzić. znowu. Do samego piekła. Wojna jest piekłem. Rozumiesz? Wracaj do domu i zapomnij. Zacznij żyć. Jesteś młody i jeszcze możesz. Już panią kupili. Ale nas jest więcej. I poradzimy sobie z takimi zdrajcami jak pani. Zikaj! Zikaj! Hajni, zaczekaj! Co tu się dzieje? Dokumenty. Bitte. Niemka? Ja. A ten gówniarz to kto? Ich weiß nicht. Te. Wy nigdy niczego nie wiecie. A potem Werwolf pociągi wysadza. Bitte. Ja chciałam powiedzieć, ja... Ja, na ty liś. Dawaj portfel. Portfel? Pieniądze dawaj. Proszę. A teraz zjeżdżaj. Ale... Ty! Подожди! Стой! Стрелять буду! Боже, змилуй się. Этот нож, а зачем тебе нож, девочка, красавица? Зубачишь, как нам будет хорошо. Не бойся. Не бойся. Verlasse mich. Ты сволочь ты. Немец, как ты пожалуешь, еще Sehr gut, dziewczyna. Ty dobra. To będzie tu dobrze. Jeszcze wrócisz. Do widzenia. Więcej mnie nie zobaczysz. Znowu gdzieś lata. No, powinniśmy się cieszyć, że znalazła sobie towarzystwo. Obiad to rzecz święta. Oj, na pewno zaraz przyjdzie. Uważaj, chlapiesz zupą na obrus. Nawet nie wiesz, z kim się włóczy. Co to za chłopak? Ten rudy? Stasio, syn sąsiadów. Kiedy to ufasz sąsiadom, co? Po tym wszystkim? Nie można żyć tylko przeszłością, a nawet nie powinno, jeśli ona przeszkadza żyć. Chcesz zapomnieć, kim jesteś? Myślisz, że potrafisz? Muszę. Musimy. A Jadzia? Myślisz, że wyparła te wszystkie obrazy? Getto w Wilnie, sesmańskie buty kopiące jej babcie po głowie? Nie wiem. Ale myślę, że ona uwierzyła, że to był jakiś koszmar, sen na mara. No, wyparła to z siebie. Jakoś trudno mi uwierzyć, że można zapomnieć. Najważniejsze, że nie zamknęła się na ludzi. Ty nie byłeś w getcie, więc nie wiesz. Całe szczęście. Dzięki temu was wyciągnąłem. Chociaż niektórzy pewnie uważaliby nasz ślub za układ, za spłacenie długu wdzięczności. Tak? A ty jak uważasz? Zuzia, błagam cię. Boże, przepraszam. Zostawmy to. Martwi mnie co innego. Z kim się zadaje nasza Jadzia? Deusz, w ten sposób nigdy nie zaczniemy od nowa. Naprawdę chcesz o wszystkim zapomnieć? Tak. I zostawisz swojego Boga? Tak samo on mój, jak i twój. Musimy uważać. Czas jeszcze niespokojny. Nie wiadomo, czy oni tu nie wrócą. Wypluj te słowa, dobrze? Może najpierw zjem zupę. Przysięgnij mi, że się nie ujawnisz. Podobno mają ogłosić amnestię dla żołnierzy podziemia. Wierzysz im? Sama mówiłaś. Trzeba zacząć od nowa. Odcinając się od przeszłości. W tym kraju to niemożliwe. Chociaż spróbujmy. Oni i tak już wiedzą. Kto? O czym? A myślisz, że to mieszkanie dostaliśmy na twoje ładne oczy? Nie rozumiem. Przecież tutaj ludzie zajmują domy, nie pytając nikogo o zgodę. Nie do końca. Zaraz. Od kogo się dowiedziałeś o amnestii? No właśnie. Od kogo? Tadeusz, co ty zrobiłeś? Jeszcze nic. Komuniści? Tak? O czym wiedzą? Dolej mi zupy. Mieliśmy sobie o wszystkim mówić. Żadnych tajemnic, pamiętasz? Prosiłem o dolewkę. Sam sobie dolej! Co robisz? Wychodzę! Dokąd? Gdziekolwiek! Uważaj na Sowietu! A niech mnie złapią! Zuza! Idiotka. Coś się stało? Nie, dlaczego? No, wydawało mi się, wszystko że... w porządku. Masz ochotę na chłodnik po litewsku? To najlepsza zupa na upały. I na rozgrzane głowy. Co oni tam przybijają? Podkowy do drzew. Konie będą na nich przywiązywać. Nie lubię koni. Konie śmierdzą. Głupia jesteś. Konie są piękne. Śmierdziały tylko raz, jak je Niemcy pozabijali. Na wyścigach to było. Wszystkie zarżnęli, żeby Ruskie ich nie dostali. Śmierdziało potem w całym mieście. Ale to nie były już konie. Ale to obrzydlistwo. Ja bym chyba cały dzień wymiotowała. Tam w niebie jest miejsce dla wszystkich koni. Nawet niemieckich. Głupi jesteś. A skąd wiadomo, który koń jest niemiecki? Bo koń jak człowiek ma swój język. Przywiązuje się do miejsc i ludzi. Tak mówił mój tato. Koń czasem więcej rozumie niż ludzie. Tak mówił twój tato? On z nimi rozmawiał. Z końmi? No. Głupi jesteś. Sama jesteś głupia. Zaraz ci pokażę, jak się gada z końmi, tylko... No, tylko co? Niech ci Ruscy sobie pójdą. Pewnie. Gdybyś nie była dziewczyną, to... To co? Zobacz, czy tam nie idzie twoja mama? Faktycznie. Mamo! Mamo! Poszła, bo zastrzelił. Ratatatata! Jadziu! Jadziu, idź do domu! Tato! Co się stało? Tato, mamy zabrali! Kto? Do tego dużego hotelu! Stoj, kuda? Ja do pułkownika Stelmaszka. Pułkownik, gdzie? Tadek! Cześć, stary! W końcu się zdecydowałem. Tam jest moja żona. No jest, jest. Piękna kobieta. Puśćcie ją. Chodź, pogadamy. Najpierw. Chodź. Chyba, że wolisz jutro. Zuza opowie ci, jak było na rauce. Na to wolka, co robo lubiła. Na to wolki pies. Wyszła! Wyszła! Napijesz się czegoś? Mam tu amerykańskiego bourbona z Kentucky. Powiem ci w zaufaniu, wolę go od rosyjskiej wódki. Co z Zuzą? Sądziłem, że się zdecydowałeś, skoro tu jesteś. Pozwól jej wrócić do domu. Zdecydowałeś się? Tak. Wydaje mi się, że nie jesteś ze mną szczery. Przecież powiedziałem, zdecydowałem się. A ja myślę, że nie jesteś przekonany. Nie widzę entuzjazmu. Jak mam ci to udowodnić? Proponowałem ci legitymację PPR-u, odmówiłeś. Zmieniłem zdanie. O, trochę późno. Bo widzisz, zmieniły się trochę okoliczności. Mamy tu jednego takiego wokalistę. Żebyś wiedział, jaki dał wczoraj koncert, no. Z elektrodami na jajach zaśpiewał, że łupaszko się tu do nas wybiera. A co ja mam z tym wspólnego? Teraz ja mówię. Byłeś w Wileńskim AK i mógłbyś spróbować do nich przeniknąć, kiedy się już tu pojawią. A jak się nie pojawią? To zajmiemy się innymi. A w końcu jacyś się pojawią, już się pojawiają. Wyłapujemy nawet sanacyjnych hrabiów w obozowych pasiakach. Przecież ma być amnestia. Sam mówiłeś. Nie dla wszystkich. Tylko dla prawdziwie skruszonych, dla autentycznych konwertytów. Czego chcesz? Chcę mieć się pod ręką, na wypadek, gdyby zjawił się tu wrogi element z Wileńszczyzny. Tacy jak ja. Tacy, co najpierw walczyli z Niemcami, a potem... No nie mów niczego, czego byś potem żałował. A z czego ja będę składał raporty. Poza tym przecież ty nie jesteś wrogim elementem, prawda? Zasłużysz się przy odbudowie portu w Gdyni, złożysz samokrytykę i partia przyjmie cię na swoje łono. Ja ci nawet, inżynierku, załatwię większy przydział żywnościowy i dodatek do wynagrodzenia, mimo że przysługuje tylko fizycznym. Co z Zuzanną? Mam nadzieję, że bawi się świetnie. Chociaż odradzałbym jej kontakty z majorem Stokurewem, zwłaszcza kiedy ten bydlak się napije. Przestaje wtedy stosować, nazwijmy to, nadmierną kurtuazję wobec kobiet. Nie, nie. Nie rób tego. Polubiłem cię. Potrafisz być zaangażowany, jeśli ci zależy. Zależy ci? Bardzo. Zuch! Saszka! Tak точно, товарищ полковник? Idź z tym panem na dół, niech zabiera swoją żonę. Tak точно, товарищ полковник. A gdyby ktoś protestował, to powiedz, że ja kazałem. Tak точно. Pamiętaj, że ci zaufałem. Dziękuję. No to ja ci podziękuję, kiedy to miasto oczyścimy. A śmieci do wymiecenia u nas cała góra. To fakt. Irinę. Myślałam, że wyjechałaś. Dzisiaj wyjeżdżam. Ale jak? Przecież gdzie byłaś przez ten cały czas? Tutaj. Jak to tutaj? W Sopocie? Myślałam, że uciekłaś przed rosyjską ofensywą. Czekałam. Czekałaś? Na co? Raczej na kogo? Nic nie rozumiem. Przecież to miasto jest za małe, żeby się w nim zgubić. Ja się zgubiłam. Żegnaj, Irinę. Ale zaczekaj. Porozmawiajmy, kiedy masz pociąg? Za chwilę. A kiedy wracasz? Jadę do angielskiej strefy. Wszyscy Niemcy będą teraz przymusowo wysiedleni. No, nie wszyscy. Ty już nie jesteś Niemką. Gówno. Grzeźniemy w gównie stojący. No. Wszyscy. Wszyscy. Gówno. Gówno. To mój współlokator. Idź już. Prześlij chociaż adres. Idź. Ale posłuchaj. Pożegnaj ode mnie co. Ale porozmawiaj, bez. I aniołki. Jakie znowu aniołki? Nigdy więcej jej nie spotkałam. Przez całe lata nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego nie uciekła przed Sowietami. Wyjeżdżała z jedną walizką, w łachmanach, jak żebraczka. Co się stało z jej majątkiem, wielkimi pieniędzmi? Z czasem zaczęło do mnie docierać, że może właśnie one pozwoliły jej przetrwać. Tylko po co? Po co została? Pewnego dnia, kiedy spacerowałam po molo, wpatrzona w puste miejsce po domu zdrojowym, nagle zamigotała mi w pamięci twarz, a zaraz potem sylwetka. Czy to możliwe? Tamten mężczyzna... Ależ tak. Jestem przekonana, że go później widziałam, ale gdzie, kiedy? Pamiętam, rozmawiałam z nim przy fontannie. Tak. Teraz sobie przypominam. Spytał mnie z tym swoim śmiesznym włoskim akcentem, co się stało z aniołkami. Zabawne. Jakoś wcześniej nie zauważyłam zniknięcia jednej z par i to w dodatku tej najmniej przyzwoitej. A pewnie uciekły. Jak ja. Dodał z żalem. Co miał na myśli? Nie mam pojęcia. Nieważne. Czasem myśląc o Elze, wyobrażam ją sobie siedzącą na tarasie willi, w wiklinowym fotelu pośród kwiatów, wpatrzoną w błękitną taflę jeziora Como w północnych Włoszech. Jakiś przystojniak podaje jej kieliszek wina, ale jej myśli kierują się w zupełnie inne miejsce. Jest w piwnicy z winami, w domu przy dawnej Schefflerstrasse. Chwilę potem na sopockiej plaży patrzy na molo. Obie patrzymy. Nasze spojrzenia spotykają się. Uśmiechamy się do siebie i wtedy wszystko znika. Znika tamten Sopot. Tamci ludzie. Tamten dom. Milkną głosy szumiącego potoku. Zostaje jedynie niepewność, czy to wszystko w ogóle się zdarzyło? A może... Może to był tylko... niespokojny sen? W słuchowisku wystąpili Elze Karolina Gruszka, Irinę Monika Obara, Stefan Włodzimierz Press, Hans Wojciech Zieliński, Zuza Karolina Michalik, Wittorio Krzysztof Szczepaniak, komisarz Tomasz Borkowski, Jan Wojciech Żołądkowicz, Tadeusz Łukasz Borkowski, Saszka Paweł Paprocki, milicjant Bartosz Obuchowicz, kelner Dominik Piotrowski, krupier Robert Czebotar, Jadzia Antonina Pach-Żbikowska, Stasio Antoni Domin, Heinrich Jakub Strach oraz Agnieszka Burcan, Robert Amirian, Piotr Radło i inni. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Kierownictwo produkcji, muzyka, scenariusz i reżyseria Piotr Skotnicki. Dziękujemy. Agnieszka Szczepańczyk i Piotr Skotnicki są wraz z nami. Agnieszko, ponieważ w mniejszym stopniu miałeś szansę uczestniczyć w naszej rozmowie, przypomnij poetycki i znaczący tytuł tego słuchowiska. Głosy szumiącego potoku. Czy ty usłyszałaś te głosy jako dźwiękowiec, jako reżyserka dźwięku? Dla mnie głosy to też obraz społeczeństwa Sopotu przede wszystkim. I to, o czym mówiliśmy, że ta willa jest właśnie takim odzwierciedleniem mieszkańców Sopotu, ich losów bardzo pomieszanych i multikulturowości tego miasta. Tak, i to mocno wybrzmiało. Były sceny dosyć drastyczne, no ale rozumiem, że łagodniej nie mogłeś opowiedzieć tej historii, Piotrze. I tak się powstrzymywaliśmy z Agnieszką. Agnieszka mnie zawsze powstrzymuje. Tak, to ja zawsze pilnuję. Bo ja bym poszedł dalej jeszcze. Wysłuchaliśmy wersji lekko ocenzurowanej, ale to były niewielkie ingerencje. Bohater zawiesza się tuż przed wypowiedzeniem pewnego słowa. Dziękujemy oczywiście aktorkom, aktorom. Zespół ogromny brał udział w nagraniu tego słuchowiska. No i cieszymy się, że mogliśmy posłuchać po niejakiej przerwie głosu Karoliny Gruszki, którą udało ci się zaprosić. Bo większość pozostałych aktorów no, jest w stałym z tobą kontakcie. Z Karoliną nigdy w życiu nie pracowałem i byłem tym bardziej w niebo wzięty, że po rozmowie telefonicznej zgodziła się zagrać. Po prostu po tym, jak opowiedziałem jej historię tego miejsca, od razu podjęła decyzję, że wchodzisz. To było wspaniałe. Rezydencja z początku XX wieku, odrestaurowana, zespół lilowo-parkowy w Sopocie, dzisiaj Art Inkubator Gojki 3. No właśnie, Franciszek Gojka to Kaszuba gawędziarz, żyjący w latach 1845-1927. Jak przeczytałam w popularnym źródle, jest taka informacja, twórca maszoperii kutrowej, czyli Towarzystwa Rybaków. No i jeszcze jedno przypomnienie, głosy szumiącego potoku. To słuchowisko zostało wybrane w preselekcji do udziału w konkursie Pri Europa. Media Competition for All Over Europe. Festiwal dotyczący w ogóle mediów, radia i telewizji. I my będziemy kandydować do tego, w cudzysłowie, medialnego Oscara w kategorii słuchowisko, fikcja. Bo tam jeszcze oczywiście będą słuchowiska dokumentalne, reportaże, programy telewizyjne. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. W październiku jest finał w Berlinie. Cokolwiek wydarzyłoby się, gratulujemy i cieszymy się wraz z Państwem. Dziękujemy raz jeszcze Art Inkubatorowi za umożliwienie nam prezentacji słuchowiska na scenie teatralnej Trójki, a byli z nami tego wieczoru Agnieszka Szczepańczyk, która jest reżyserką dźwięku, oraz Piotr Skotnicki, czyli reżyser, scenarzysta, kompozytor, w tym przypadku również kierownik produkcji. Dużo miałem rzeczy na głowie. Człowiek orkiestra. To bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Scena teatralna Trójki. Słuchowisko zostało wyprodukowane przez Gojki 3 Art Inkubator. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Przed Państwem Loteriada! Loteriada, Loteriada! Fiesta nagród na swój czas! Wielka fiesta nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Rika! loteriada, loteriada. Loteria ze udział weź.